Muhterem Müslümanlar, geçen hafta imanın erkanından üçüncü rükün deyip ele aldım. Allah'ın kitaplarına inanma. Tabii bu arada biz Kur'an-ı mucizü beyanı düşünüyor, onu tahattür ediyor. Bütün kitapların tasdikini onda buluyoruz. Onun doğruluğu Allah tarafından geldiği kitabullah olduğu sabit olursa sahih peygamberlerin söylediği sözlere bir mühür olacak. Tevrat o sayede kabul edilecek, İncil o sayede kabul edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş kitaplar tahrif edildikten, peygamberlerin adı tarihlerden silindikten sonra yeni, dosdoğru bir tarih getirmek, geçmiş peygamberleri bütün ulviyetiyle, üstünlüğüyle insanlara kabul ettirmek, onların dilinde, hissiyatında tonunu, manasını bulan, geçmiş kitapları insanlar nazarında ilahi kelam olarak kabul ettirmek, tasdik mühürü basmak, ona has, onun getirdiği Kur'an-ı Mucizül Beyan'a mahsustur. O bakımdan çok yönleriyle tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'den misaller vermek suretiyle onların kelamullah olduğunu ifade etmeyi zayıf sayıyorum, yersiz sayıyorum. Mevzuları sadece Kur'an-ı Mucizül Beyan'a inhisar ettireceğim. Bu da saham, İhtisasım tahtinde olan bir şey olmamakla beraber öbürleri bana tamamen yabancı olduğundan yine az çok kulak dolgunluğuyla haberdar olduğumuz Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan bahsetmek hem de inşallah gönüllerimize hüzme hüzme nur getirecek, bereket getirecek, feyiz getirecek. Kalpleri kas katı olmuş, duyguları sönmüş, mana adına, ruh adına iflasa doğru giden 20. asrın cemaatinin kalbini, kafasını, ruhunu, hissiyatını Allah Kur'an abı hayatıyla sulasın. Bizleri yeniden hayata ulaştırsın. Hakiki ve doğru yaşamaya muvaffak kılsın. Geçen derste kısaca önümüzdeki derslerde size takdim etmeyi düşündüğüm mevzuların fihristini arz etmeye çalıştım. Kur'an hakkında arz edeceğim şeylerin bir hulasasını arz etmeye çalıştım. Kur'an nasıl bir içtimai hayat meydana getirmiştir? İlim adamlarının üniversite kürsülerinde kurmak istedikleri ideal sistemi nasıl kurmuştur? İnsanların özledikleri şeyleri hayallerden nasıl çıkarmıştır? Realite aleminde nasıl onlara vücut ve sübut vermiştir? İnsan hissiyatına nasıl inmiştir? İnsanın ruhunu nasıl tahlil etmiştir? İnsan ruhu anatomisini nasıl insanlara takdim etmiştir? Nasıl bir insan teşrihatı yapmıştır? Nasıl insanı teneşir tahtasına yatırır gibi kanının, damarlarının, kanının içine girip al yuvarlı ak yuvarlılarda gezmiştir. Nasıl bu yolla kalbine girmiştir? Nasıl kafasındaki fakültelere oturmuştur? Nasıl bir kısım guddelerin insan üzerindeki tesirlerini bize intikal ettirmiştir? Bütün bunları yine ilerideki derslerde arz etmeye çalışacağım. Tek kelimeyle ve gavurca bir kelimeyle Kur'an'ın insan psikolojisi üzerinde anlattığı şeyleri de arz etmeyi söz vermiştim. İnşallah arz etmeye çalışacağım. İlimler birbirinin babası ve evladı durumunda tekevvün ediyor. Ve çeşitli ilim şubeleri 20. asırda insanlığın karşısına çıktı. 20. asrın oluşturduğu ilim dalları yeni yeni ilim dallarının meydana gelmesine vesile olacaktır. Beşer karihası beşer fikri, daha evvelkilerin fikri, daha sonrakilerin fikrine mesnet, basamak, merdiven olmasıyla, daha sonrakiler onun üzerinde çok güzel abideler, ilmi abideler kurdular. Bu gelişme ve bu çalışmalar biraz daha sürat kazansa, teknik biraz daha seri gelişse, çok kısa zamanda insan artık sona vardık deyiverse, beşerin hayalen sona vardığı o noktalarda dahi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bayrağının dalgalandığını göreceğiz. Beşer aya gitse, orada istasyonlar yapsa, başka gezegenlere gitme, oradan Süreyi Arz gibi başka peyklere gitme için raylar uzatsa, trolobüsler yürütse, füzeler kursa, havada havayı, fezayı füzelerle fethetse, gittiği her yerde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hükmünün cari olduğunu görecektir. Kur'an'dan her yerde karşısına bir kaziye çıkacaktır. Bunları şimdi burada size mücerred söylüyorum gibi geliyor. İleride fen ve teknik sahada, Kur'an'ın fezlekeler halinde, hulasalar halinde, ilimin yenilerin diliyle bilimin temel kaidelerini nasıl komprimeler halinde takdim ettiğini arz ettiğim zaman siz de vüzuhuyla göreceksiniz. Saham olmamakla beraber baş göz yararak arz edeceğim bu hususta Kur'an'ın maksadını, ilahi ifadedeki tonu görmeye çalışacaksınız. Bir kusur, bir bulanıklık varsa bu benim bu mevzudaki yetersizliğime ve ifadelerimdeki kısırlığa bağlıdır. Keza Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nasıl maziyi fethettiğini, maziden verdiği haberler arkeologlar tarafından nasıl tasdik edildiğini, kendi müntesipleri, kendine bağlı iman edenler eden kimseleri ileriden, istikbalden haber vermesiyle nasıl yanıltmadığı, bunu da inşallahü teala yine misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Bütün kevn-ü mekanları bir kütüphane halinde, fakat küçük bir fihriste takdim eder gibi her şeyi, yaş kuru her şeyi nasıl insanlığa takdim ettiği hulasasını, fihristini de arz etmiştim. Bu arz ettiğim ve arz edeceğim şeyler 20. asrın Kur'an'dan uzaklaşan cemaatine o kadar yabancıdır ki bağlarında, bahçelerinde kaç ağaç vardır bunu çok iyi bilirler. Ama gönüllerinin bağı ve bahçesi olan Kur'an-ı Kerim'de kaç ağaç vardır bunu bilmezler. Bir günlük midelerine verdiği ehemmiyet kadar ebedi saadetlerinin teminatı, garantisi olan Kur'an'a ehemmiyet vermezler. Dinlemek istemezler, okumak da istemezler. Birine saygılarından camiye gelirlerse orada esniye esniye otururlar. Ve çok meseleleri ağır bulurlar. Meselenin altına girip kavrama lüzumunu, o ağırlığı üzerlerine alma lüzumunu duymak istemezler. Bize her şey kolayca olsun derler. Ve kafir işin ilmini yapar, gelir omuzlarına biner, ezer onları. Sonra da derler, biz Kur'an'ın müntesibiyiz, Allah'a inanmışız, niye eziyiz derler. Esas Kur'an'ı biz ayaklarımızın altına aldık. Evlerde, raflarda olsa da o bugün ayaklar altındadır. Hani hacca giden bir kısım gafil kimseler, Arap Kur'an-ı Kerim'i okuyor, başına koyuyor diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra başa koymada bir mahsur olsa bile küçük bir suyu edeptir. Bundan ötürü Allah hiçbir nas yoktur, onu hesaba çekmeyecektir. Fakat bütün Kur'an'ın manasını bilmeyenleri hesaba çekecektir. İçinde ne olduğunu bilmeyenleri hesaba çekecektir. Onun yüzünü açıp her gün en azından yarım saat bakmayanları hesaba çekecektir. Hakiki bir tefsiriyle beraber müteala etmeyenleri hesaba çekecektir. Gazete okuduğu kadar onu okumayanları hesaba çekecektir. Radyo dinlediği kadar onu birinden dinlemeyenleri hesaba çekecektir. Televizyon seyrettiği kadar onu seyretmeyenleri hesaba çekecektir. Sizi okuyan, kainatı şerh eden, ibadullah olan sizlere, kelamullah olan Kur'an'ı niye anlamadınız diye istintak edecek, sizi hesaba çekecektir. Başına koyanı değil, onu yere koyanı değil, sizi ve beni hesaba çekecektir. Niçin Kur'an'ın cahili oldunuz? O kelamullah indi ki okuyasınız, öğrenesiniz. Sizi yaratan ve kainatı kuran, onunla sizin ve kainatın münasebetini anlatan Allah'ın maksadını anlayasınız diye onu inzal etti. Hayatınızda bir kerecik olsun, onun ruhunu, özünü, hülasasını terennüm eden hakiki bir tefsirini okumadıysanız, Allah'ın huzuruna çıkacak yüzünüz yok demektir. Ümidinizi kırmayayım, bu mevzuda sizi karamsar hale getirmeyeyim. Fakat bu sözlerle siz ve ben boyumuzu öğrenelim. Ben hiçbir zaman kendimi nifaktan uzak bir insan görmedim. Münafıklıktan uzak bir insan görmedim. Doğrudan doğruya münafık demeden de çok korktum çünkü küfre rıza küfürdür. Sizin nerede ve nasıl olduğunuzu bilemiyorum. Nasıl düşündüğünüzü bilemiyorum. Ben size ümit verici şeyler konuşmalıyım. Fakat realite meydandadır. Nebiler Nebisi'nin Deylemi'deki hadiste ifade buyurduğu gibi, Kur'an bir vadidedir, caminin cemaati ayrı bir vadidedir. Kur'an orada sessiz, kendi sesinden, içten içe sesinden, tarrakalar çıkaran gürültüsünden habersiz bir cemaatle karşı karşıyadır. O en muazzez kitap gibi, işlemeler içinde, kılıflar içinde evde asılı durmaktadır. Ölülerin arkasından afsun kitapları gibi okuyup üflenmektedir. Sadece şeytanın şerrinden korunmak için üzerlerde taşınan en'am durumundadır. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'e karşı öyle nankörlük, öylesine küfürdür ki 14 asır içinde kendisine karşı böylesine nankörlük yapan ikinci bir cemaati göstermek mümkün değildir. Kafirin şiddeti, hiddeti, dehşeti, kini ve nefreti mümini hiçbir şey yapamayacaktır. 3 milyar, 4 milyar dünya insanlığının, 3 milyarı da komünist olsa ve bütün bunlar ellerindeki ateşini aletlerle Müslümanlığın üzerine tahacüm vaziyetine gelseler, hücum etseler ve yeryüzünde sadece nar-ı beyza, Kur'an'ın ruhunu alabildiğine vakıf, hiçbir zaman uyumayan, daima uyunu sahire sahibi, uyanık göz sahibi 40 tane Müslüman varsa bir gün insanlığın kaderi değişecektir. Bir gün yaslı havalar bertaraf edilecektir. Karanlıklı ve sisli geceler nurun, Kur'an'ın aydınlık ordusu tarafından yutulacaktır. Ve insanlık bir gün kendisine gelecektir bu 40 kişiye sahip olduğu zaman. Biz bu meselede de beşaret sadedinde arz edeyim. Bunu ve ötesinde daha çok şeyleri Allah'ın lütfu olarak gördük. Ümit ediyoruz Cenab-ı Hak Leyli Yelda olan, yani upuzun gece olan, fecri olmayan, sabahı olmayan bu gecemizi sona erdirmeyi murat buyurmuştur. Meşiyeti ilahi bu istikamette gelişmeye başlamıştır. Bizi Müslüman bir ufka, Müslüman bir havaya ulaştıracak beline kadar günah, benim gibi, benden sonrakiler gibi ve belden yukarı Müslümanlığa alışmaya, ısınmaya çalışan yepyeni terü taze bir nesil vardır. Bu da aşılırsa, şu devirde skolastik bir hava içinde bulunan bu nesil de aşılırsa, sahabi gibi yepyeni terü taze bir nesil gelecektir. Yavaş yavaş kurdun kelebeğe doğru döndüğünü görüyoruz. Karıncaların kanatlandığını, uçmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Bu biz değiliz. Ben hiç değilim. Benden evvelkiler hiç olamazlar. Benden sonrakiler yarıya kadar olacaklar. Ve ondan sonra esas Kur'an nesli gelecek. Kur'an'ı anlayan, yaşayan, Kur'an'ın ruhunda ve kendi gönlünde derinleşen bir nesil gelecek. Her şey olduğu halde kendini hiçbir şey görmeyen bir nesil gelecek. Ebu Hanife, Şafii veya Abdülkadir Geylani olduğu halde, derya olduğu halde kendini katre bilecek. Bütün kainat olduğu halde kendini bir parça görecek. Kül bütün olduğu halde kendini cüz tasavvur edecek. Allah Celle Celaluhu rahmetine böylesine bel bağladığımız o sonsuz rahmetiyle ümitlerimizde, recalarımızda bizi yalancı çıkarmasın. Sonsuz rahmetine bizleri gark etsin. Kur'an'ın dersi içinde, rahmet olan Kur'an'ın dersi içinde, saksağının yak yak ötüşü nevinden, kulak tırmalayıcı sözlerimden ötürü de beni muahize etmesin. Siz de bundan ötürü Kur'an'a küsmeyin. Kur'an hakkında benim sözlerimden dolayı da beni kınamayın. Kur'an-ı Mucizül Beyan kendisine uzanacak sahip eller bekliyor. Ben bir kere de bu kürsüde bunu arz etmeye niyet ettim. Arz edenlerin arz ettiği şeyi daha doğrusu derleyip toplayıp size takdim etmeye niyet ettim. Ne denli muvaffak kılar, nereye kadar muvaffak kılar, hikmeti bilir ve benim ihlasım işe yön verir. O da olmadığına göre sizin samimiyet ve ihlasınıza dayanarak söylemeyi düşünüyorum. Bütün cin ve ins toplansa, sırt sırta verseler, sultalarıyla, sultanlarıyla bir araya gelseler, hakimiyetleri ve hakimiyetlerinin gücünü kullansalar, yeryüzünde beyan-ı ilahi, kelam-ı ilahi gibi bir kelam meydana getiremezler. Bir ucu Allah'ın elinde olan bu hablül metin, kelam-ı ilahi, bir ucu beşerin elindedir. Beşer buna tutunduğu an, beşeri gayyanın karından kurtulmuş olacaktır. İşin çukurundan kurtulmuş olacaktır. Âlâ-i illiğin insaniyete çıkacaktır. Ahseni takvim sırrına mazhar olacaktır. Allah'ın matmahı nazarı haline gelecektir. Yani mütemadiyen Allah'ın cemaline baktığı, boyuna bosuna baktığı, tebliğ ettiği, tebcil ettiği varlıklar sırasına girecektir. Onun çeşitli ilim dalları içinde sübut bulmuş, muhkem, sarsılmaz kaziyelerin hükümlerini arzdan evvel, onun hakkında kainatın efendisi ne dedi, ne düşündü, sahabi onu nasıl anladı, bizden evvelkiler nasıl ona omuz verdi, terhip ve teşvik mahiyetinde olacak bu dersi bir mukaddime halinde, bu hususa münhasır olarak arz etmeyi düşünüyorum. Sonra inşallah yaptığım plana göre diğer hususları Cenab-ı Hak arza muvaffak kılsın, arz edeyim. Kur'an-ı Kerim evvela Allah kelamı ve bir sözün nasıl söylendiğini sahibi bilir. Hele o söz sahibi ise, hele o söz sultanı ise, biz onun yanında o söz hakkında bir hükme varmaya çalışırsak, bir hüküm ifade edersek taş atmış oluruz. Söz sultanının yanında atılan taş baş yarar. Sözü esasen Allah'a bırakmak lazım. Ama ilmin şehrinin kapısı Hazreti Ali'nin dediği gibi esasen ilmi hakikat bir noktadır. O cahiller için çoğaltılmıştır. Meseleyi bir noktada izah etmek mümkündür. Ama halden, yoldan, dilden, ifadeden anlamayan öyle nadanlar vardır ki bir işleyin götürebileceği kadar çaplı bir kitap Tevrat'ın inme lüzumu duyulmuştur. İncil indirilmiştir. Ve ekmeli kütüp olan Kur'an-ı Mucizül Beyan indirilmiştir. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kelami ilahi olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı takdir tebcil eder. Esas onda ağırlığını görmek mümkündür. Kur'an'a öyle gönül vermiştir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam diline dolamış vürd-i zeban etmiştir. Ve kainatın efendisinden intikal eden Kur'an-ı Mucizül Beyan gün gelmiş öyle bir hal almıştır ki tabi'in tebe-i tabi'in devrinde bir gecede Kur'an-ı Kerim'i iki defa okumak suretiyle namaz kılanlar meydana gelmiştir. 200 rekat namaz kılmıştır ve bir Kur'an'ı bir gecede iki defa da hatmetmiştir. Bunlar arasında bildiklerimiz bizim, sizin bilecekleriniz. Tavus İbni Keysan gibi, İmam-ı Şafii gibi, İmam-ı Malik gibi kimseler vardır. Mesruk gibi, Mekhul gibi kimseler vardır. Bunlar tabi'in ve tebe-i tabi'inin imamlarıdır. Sahabi görmüş, sahabiyi görmüşü görmüşlerdir. Hayatlarını Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmişlerdir. Kur'an öyle dile dolanmıştı ki gün olur, an olur, saatlerce bir ayet üzerinde durulur, terdad edilirdi. Feyzi gönle insin diye, envar insanı kablasın diye, kafadaki bütün fakültelere, bütün kuddelere, bütün merkezlere Kur'an'ın nuru sekine halinde insin diye. Nasutu olan insan lahut alemiyle dudak dudağa, yüz yüze, göz göze gelsin diye. Beşer, mahluk, mümkün olan varlık, mümkün olmamanın, vacip olmanın hazzını ersin diye. Kimse vacip olamaz. Fakat bütün bunlar Kur'an sayesinde anlaşılabilecek, tahakkuk edebilecek şeylerdir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Celle Celaluhu bir ayetiyle şöyle konuşturur. Ve umirtu en ekune minel muslimin ve en etluvel Kur'an. Ben Müslüman olmak için emrolundum. Bana Allah şöyle ferman etti. Sen teslim olacaksın. Sen silm-i selam içine gireceksin. Sen Mevla'nın emirleri karşısında gassalin elindeki meyyit gibi olacaksın. Sen Mevla'ya teslim olacaksın. Arzularından sıyrılacak, isteklerini arkaya atacaksın. Bana böyle dendi. Emrolunduğum şey budur. Bir de en etluvel Kur'an. Kur'an'ı tilavet etmekle emrolundum. Bu iki şey arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Kur'an bilmeyen, daha doğrusu onun ruhunu bilmeyen, mevlidçinin, daha doğrusu onu sanat haline getirenin, fakat amelinde, ruhunda mâkes bulamayan, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu kastetmiyorum. Onun ruhunu kavramış bir insan. Onun ruhuna inmiş, Kur'an'da derinleşmiş bir insan. Bu iki şey arasında çok sıkı bir münasebet vardır. İyi Müslüman olma Kur'an okumaya bağlıdır. Kur'an okuyorsa, tilavet ediyorsa, Kur'an'da derinleşiyorsa bir insan teslim olacak demektir. Teslim olma yoluna girmiş demektir. Kur'an hakikatlarına gönül vermiş de, hakiki bir tefsirini her gün dersi haline getirmiş de, o doğru yola girmeye niyet etmiş demektir. Nebiler Nebisi, وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ Teslim olmakla emrolundum ve Kur'an'ı tilavet etmekle emrolundum. Onu dile dolayacak, virdi zeban edecek, sabah akşam terdadında bulunacağım. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir İbn Abbas hadisi vardır. اَلَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِيبِ buyurmaktadır Nebiler Nebisi. İçinde Kur'an hakikatinden bir şey olmayan harap bir ev gibidir. Hırpani bir ev gibidir. Duvarları mailin hidam, kubbesi çökmek üzere bir ev gibidir. Latif bir teşbih vardır burada. Kur'an bir insanın manevi yapısının, ruhi hayatının direğidir, kolonlarıdır, kaideleridir. Bir insanın şahsi hayatında Kur'an'ın ruhu manası, Kur'an'ın getirdiğiyle dünyat, Kur'an'ın kaideleri yoksa, yani bir ferdin hayatı Kur'an üzerine kurulmamışsa, bir aile hayatı Kur'an üzerine kurulmamışsa, bir devlet hayatı Kur'an üzerine kurulmamışsa, Kur'an'ın ruhu devletin ruhunda yoksa, onun şahsi manevisinde katkısı yoksa, harap bir ev gibidir. Maili inhidam bir ev gibidir. Bu fert bugün olmasa yarın şeytanın bir çelmesiyle yıkılacaktır. O aile şeytanın bir çelmesiyle yıkılacaktır. O devlet şeytanın avenesi olan kafirlerin bir çelmesiyle yıkılacaktır. Ve kefereye, fecereye el açacaktır. Buğday dilenecektir. Arpa dilenecektir. Onların piyasası müminin piyasasına tesir edecektir. Eziklikten ve zilletten kurtulamayacaktır. Hırpani bir ev gibidir. Nebiler Nebisi'nin latif bir teşbihle anlattığı bir şeydir. Siz bu söze tutunun ve 4 asırdan beri hırpaniliğe yüz tutmuş, 400-500 milyon, bugün 600-700 milyon olmuş, İslam aleminin perişaniyetini, İslam aleminin tutarsızlığını ve değersizliğini Nebiler Nebisi'nin bu sözüne dayalı, bu nurlu ve bereketli sözün ışığı altında anlamaya çalışın. Rahmeti ilahiden ümit edilir ki kendi kendimize dönmeye muvaffak oluruz. Kur'ani hayata dönmeye muvaffak oluruz. Allah bizleri Kur'an'ı hayata döndürsün. Kur'an ve ondaki esrar Allah nazarında her şeydir. Yeryüzünde Kur'an yoksa Allah kainatı yıkacaktır. Ama hala 3-5 tane insan okuyor. Okunmasını, anlaşılmasını, anlatılmasını dert edinmiş ise bunların yüzü suyu hürmetine kainat hala ayakta durmaktadır. El-Kur'anu ehabbu ilallahi mine semavati vel ard. Darimi hadisi İbn Ömer naklediyor. El-Kur'anu ehabbu ilallahi mine semavati vel ard. Ve men fihin. Kur'an Allah nazarında göklerden ve yerden ve içinde olan her şeyden hayırlıdır. Gök ve yer Kur'an'la değer kazanır. Göklerde ve yerde insan ve meleği âlemin sakinleri onu yaşamıyorsa, onun ruhuna göre hayatlarını tanzim etmiyorlarsa, gökün ve yerin hikmeti vücudu kalmamış demektir. Allah onu yıkacaktır. Bu noktadan Kur'an kainatın beyni gibidir. Kur'an bir beyin olarak kainatın kafasından çıktığı an, kainat delirecek, başını sağa sola vuracak ve kıyamet kopacaktır. Nebiler Nebisi'nin sözleri içinde sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı anlamaya çalışma mecburiyetindeyiz. Ama o sadece dile dolanan bir okuma değil. Kur'an kendi içinde, kendi ruhunda derinleşme iktiza etmektedir. Kur'an'da derinleşeceksin ve sonra kendi içinde de derinleşeceksin. Kur'an'la senin için arasında münasebeti bulmaya çalışacaksın. Kur'an'da Allah seni anlatıyor. Kur'an'da kainatı anlatıyor ve Kur'an'da kendini anlatıyor. Sen, kainat ve Allah, bunlar arasındaki münasebeti Kur'an'da kavramaya çalışacaksın. Mahluk olduğunu, onun halik olduğunu, kainatın geniş bir kitap olduğunu, senin bir fihrist olduğunu Kur'an'da anlayacaksın. Anlayacaksın seni okudukları zaman kainatı anlayacaklarını. Anlayacaksın bazen afaki malumattan sonra içe döndüğün an aynı şeyleri ruhunda bulacağını anlayacaksın. Kafanda bulacağını anlayacaksın. Ledünniyatında derinleştiğin zaman anlayacaksın. Sen ve Kur'an'ın bir hakikatin iki yüzü olduğunu göreceksin. Bir saatin nasıl çeşitli yönleri olmasına rağmen aynı şeydir. Onun bir minası vardır. Onun yüzünde dönen akrep, yelkovan, saniye, aşire, dakikaları vardır bazı saatlerin. Bir de içinde tik tak diye bir ses vardır. Bir de bir mekanizma vardır çalışmaktadır. Balans sağa sola girip gelmektedir. Çarklar kimisi sağa, kimisi sola dönmektedir. Esasen bütün bu hareketler bir hakikatin çeşitli yönleridir. Bir tek hakikat vardır. İki ayrı ayrı hakikat olsa bunlar çarpışacak müsaade mi olacaktır? İnsan, kainat ve Kur'an böylesine tek hakikatin çeşitli yönleridir. Bir yönüyle bunlar Allah Celle Celaluhu Hazretlerine aynı olmaktadır. Bir yönüyle biri Allah'ın kudret ve iradesinin ifadesi. İnsan kudret ve iradenin ifadesi ahsen-i takvime mazhar. Kelam-ı ilahi Allah'ın kelamının ifadesidir. Bir hakikata, vahdete bağlamadıktan sonra ne Kur'an'ı, ne insanı, ne de Allah'ı anlamaya imkan yoktur. Onun için veli çok üstün bir ifadeyle. Eğer bu meselenin hadis olmadığı hakkında kat'i kanaatimiz olmasa, öyle peygamber sözüne benziyor ki çünkü çok tonlu. Men arafe nefse fakat arafe Rabbe. Muhiddin İbn Arabi gibi esrar-ı ilahiye çok vakıf. Sahabiyle omuz omuza savaşan büyük bir insan. Men arafe nefse fakat arafe Rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü esasen bir nispet vardır, bir intisap vardır. Nefsin ifade ettiği manalar vardır. Bu manalarda Rabbi ifade eden şeyleri bulmak mümkündür. Kur'an'da da bunların ikisini bulmak mümkündür. Bu iki şey arasında öyle sıkı bir münasebet vardır ki, ama felsefecinin anladığı gibi bir teşbih ve teşebbüh değildir. Bir teçsim ve tecessüm tecessüt değildir. Halik mahluk münasebeti. Tecelli ve mazhar münasebeti. Ondan tecelli, senden mazhariyet meselesi. Senden ayna olma, ondan yaratma meselesi. Cenab-ı Hak bu derin esrara vukuf bizlere ihsan eylesin inşallah. Kur'an anlayışımızı, bu sahadaki ufkumuzu genişletsin, vüs'at ihsan eylesin. Evet, Kur'an sadece dile dolanan bir kısım elfaz değildir. Onu okurken içte derinleşeceksin, kendi içinde de derinleşeceksin. Derinleştikçe onda kendini bulmaya çalışacaksın. Ve bir noktaya gelecek, şu sözü söyleyeceksin. Kur'an'ın anlattığı şey sadece benmişim. Mevla'nın anlattığı şey sadece benmişim. Afakta boşuna dolaşıyormuşum. Dışta ne arıyorsam hepsi içimdeymiş. Belki kainatta aranan her şey benmişim diyeceksin. Mavera'dan bekliyorken bir haber. Perde kalktı, öyle gördü ben beni. Veli, mutasavvıf, büyük bu hakikati bu sözde ifade etmektedir. Mavera'dan bekliyorken bir haber, perde kalktı, öyle gördüm ben beni. Ben taşrada arar iken, o can içinde can imiş. Hakikatini göreceksin. Dile dolanan Kur'an'la olmaz bu. Onun için Nebiler Nebisi Buhari ve Müslim de bu mevzu kınayarak şöyledir. Bir zaman gelecek, Kur'an okuyacaklar fakat kırtlaklarından aşağıya inmeyecek. Kur'an hayata hayat olmayacak. Aile ona göre tanzim edilmeyecek. Devlet ona göre tanzim edilmeyecek. Fert şahsi hayatını ona göre tanzim etmeyecek. Ve işin en büyük ve en kötü tarafı, hastalığın en büyük tarafı, herkes bu mevzuda kendisini müberra, mualla, vakıf, Kur'an-ı Kerim'e bir hakkın muttali görecek. Yaptığı nasihatı, söylediği sözleri daha ziyade başkalarına söyleyecek. Kusuru başkalarında görecek. Öyle bir iptila, öyle bir bela, öyle bir musibettir ki Allah muhafaza buyursun, bu musibete melekler maruz kalsa paçayı kurtaramazlar. Bu musibete, nasihatı başkasına yapma musibetine, kusuru başkalarında görme musibetine, başkalarının casusu olma, çaşıdı olma musibetine, başkalarında kusur arama musibetine, bin Mehdi gelse, bin Mesih tecelli etse, bu firavunları firavunluğundan çıkaramayacaktır. Bu öyle bir musibettir ki, erememiştir, ermiş zannediyor. Bilememiştir, bilmiş zannediyor. Görememiştir, görmüş zannediyor. Derinleşememiştir. Sathidir esasen. Çok sığdır. Fakat ummanların, denizlerin en derin noktaları kendisini görmektedir. Bir de işte bu yönde derinleşme. Kendini, nefsini ikna ederek Kur'an'ın bir havcısı olma. Ya ikna etme, böyle kabul edebilme. İnsan başkalarına ben şöyle küçüğüm, hakirim demekle değil, nefsine kabul ettirme meselesidir. Burada yine arz etmiştim. Bu kürsüde arz etmiştim. Çorum'a gittiğim zaman da tahkik ettirdim bunu. Dediler doğru öyledir. Okuduğum bir kitapta dünyanın her yerine bir sahabi gitmiş. Gitmeyen yerlere de manen gitmişlerdir. Bir işaret, bir izle bu mevzuda bana kanaat-ı kat'iye gibi geliyor. Bunu arz etmede de beis görmüyorum. Kanaat-ı kat'iyem. Saadet aslının yapıcıları, kurucuları olan her sahabi, daha sonraki devirlerde, çeşitli vilayetlerde, çeşitli mıntıkalarda, beldelerde manevi sahip durumunda vazifelerini ifa etmektedirler. Yani beldenizin bir sahibi, sahabi vardır. Bir sahibi, sahabi bir sahip, bir beldeye sahabet etmez, nezaret etmezse herhalde o belde ayakta durmaz. Manevi kutup gibidir. Oradaki manevi hizmeti, o alkışlar, o destekler zahirdir ve Cenab-ı Hakk'a karşı bir bakıma şeydir, takdimci durumundadır. Dünyanın her tarafına dağılan bu sahabilerden çoğu yerlerde şehit olmuştur. Rivayete nazaran Emr ibn-i Mâd-i Kerîb, sahabe-i kiramın aşağıdan olanlarındandır. Bu sahabi arasındaki tasnife, tabi'in arasındaki tasnife göre. Fakat onlar kendi aralarında öyle görseler dahi, sahabinin en küçüğü hakkında İmam-ı Rabbani'nin ve Hasan Basri'nin kanaati, rahsı kanaat halindedir. başka ölçü, kıstas kabul etmiyoruz. En küçük sahabinin atının burnundaki bir toz en büyük veli olamaz. En büyük veli kıyamete kadar vahşinin atının burnundaki bir toz olamaz. Bu ehli sünnetin kanaatidir. Sahabe, tabi'in, tebe'i tabi'in, etba, bunlar arasındaki rasık ve icmadır. Kitap, sünnet, icma, hücciyet, bunlar hüccet şeylerdir. İcma ile sabittir ki hiç kimse sahabinin derecesine çıkamaz. Ve biri böyle bir iddiada bulunursa ehli dalalettir, ehli isyan, ehli tuğyandır. Kanaatımız budur. Ama o devirde Emr ibn-i Mâdi Kerib'in bir yeri vardı. Emr ibn-i Mâdi Kerib, Hazreti Ömer devrinde 5 askere kumandanlık vazifesi dahi verilmedi. Çünkü liyakatı yoktu. Bu sahada öyleydi ama Nebiler Nebisini görmüştü. Gözü pekti, cesurdu. Bir düşmana gözünü kestirdi mi, bir düşmanın atına gözünü kestirdi mi, ne olursa olsun onu elde etmek isterdi. Güçlüydü. Bir deveyi birden yiyecek kadar güçlü bir insandı. Ve Kadsiye'de onun bir durumunu naklederler, bize en mevsup tarihler. Düşman askerlerinin başından tutar kaldırır, pırasa keser gibi böyle yapacaksınız derdi. Gözü de bu kadar pekti. Ama bir kumandanlık tevdi edilmemişti. Anadolu seferlerine katıldı, Çorum'a kadar geldi. Belki İstanbul'un fethi için çıkılan bu kutsi seyyahatta bulunuyordu. Ve vefat etti Çorum'da. Çorum'da bundan bir iki asır evvel yaşamış büyük bir veli. Alem-i kutup tanıdığı bir veli vefat ederken vasiyetim şudur diyor size. Kitapta okuduğum benim bu idi, bu sene gittiğimde soruşturdum, doğru dediler, öyledir. Ben vefat ettiğim zaman başımı Emr ibn-i Mâdi Kerib'in ayaklarının altına koyun diyor. Ve mezar taşıma da şöyle yazın. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ Ashab-ı Kehf'in köpeği vardı. Kapının önünde bekliyordu, başını onların eşiğine koymuştu. O büyük veli kutup diyor ki, ben de Allah Resulü'nün eshabının kelbiyim. Başımı Emr ibn-i Mâdi Kerib'in ayaklarının altına koyun ve Ashab-ı Kehf'in köpeği veya sahabinin köpeği başı onların ayaklarının altında gerektir. Onların kapısının önünde bekliyor gerektir dediğini duyarız, yazıldığını görürüz. Sahabi enine boyuna Kur'an'da derinleşen insandır. Ciddi imkansızlıklar içinde, istinsah imkansızlıkları içinde her sahabi ve tabi'in ayakta yürüyen bir Kur'an haline gelmişti. Kur'an dildeydi, Kur'an gönüldeydi, Kur'an kafadaydı. Kur'an'ı açıp onların yanında okuma lüzum yoktu çünkü her halleri Kur'an'dı. Tepeden tırnağa Kur'an dökülüyordu. Kısa zamanda oldu bu. Ümmi bir insan kalmadı. Sapanın kuyruğundan tutup çiftçilik yapan insan Kur'an'ı biliyordu. Kur'an'ın ahkamını biliyordu. Ve bir tanesi tarlada bir yanlışlık yaptı söyleyebiliyor, tasih edebiliyordu. 20-30 sene gibi kısa zaman içinde ruhlara böyle girdi Kur'an-ı Kerim. Ve ölü bir milleti, atının eğeri olmayan, kılıcının kını olmayan, atının zimamı olmayan ve tarihlere baldırı çıplak diye kaydedilen, bir bakıma madde planında basit bir milleti insanlığın sultanı haline getirdi Kur'an. Kim Allah'ın aziz kitabına sarılırsa Allah onu yükseltir. Nebiler Nebisi'nin sahih hadiste ifadesini bulan sözüne dönelim. Bir ucu Allah'ın elindedir, bir ucu sizin elinizdedir. Tutunursanız yükselirsiniz. Tutunursanız aziz olursunuz. Ama tutunmazsanız zelil olursunuz. Sukut edersiniz. İmkansızlık içinde o seviyordu. Allah'ı, Resulullah'ı sevme, Kur'an'ı sevmekle belli olur. Kur'an'a gönül vermekle belli olur. Nebiler Nebisi, Taberani'de İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Men ahabbe en yuhibbehu Allahu ve Resuluhu فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنِ فَهُوَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَوْ كَمَا قَالْ Bir kimse Allah ve Resulü kendisini sevmek istiyorsa veya idabını değiştireyim, Allah ve Resulullah'ı sevmek istiyorsa baksın, Kur'an'ı seviyorsa Allah ve Resulullah'ı seviyor demektir. veya yine irab değişikliğiyle söyleyeyim. Kur'an'ı seviyorsa Allah ve Resulü onu seviyor demektir. Allah ve Resulullah'ın sevgisinin ölçüsü Kur'an'ı sevmektir. Kur'an'a gönül vermektir. Evde evlerin harap olmaması için, gönülde gönüllerin harap olmaması için, milletin içinde milletin harap olmaması için Kur'an'ı her yerde bütün parlaklığıyla, vüzuhuyla göstermeye çalışmak gerektir. Buhari, Müslim'de müttefakun aleyh bir hadisle Nebiler Nebisi şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذ۪ي يَقْرَوُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ لَهَا رِيحٌ طَيِّبٌ وَيَا رِيحُهَا طَيِّبٌ وَتَعْمُهَا طَيِّبٌ Kur'an'ı okuyan müminin misali tıpkı turunç gibidir. Evin içinde bulunduğu zaman etrafa güzel bir koku neşreder. Yerseniz tadında da bir hoşluk vardır onun. Turunca teşbih ediyor onu. Bıktırmaz, usandırmaz bir tadı vardır. Tatlı gibi kesmez bir tadı vardır. Güzel bir raihası vardır. Yani onu dışta da duyarlar. Kur'an okuyan müminin halini, mümin olacak. Kur'an'a gönül verecek. Kur'an'a itimat edecek. Kur'an'a güveni olacak. Kur'an'a bel bağlayacak mümin. Ve okuyacak. Haliyle okuyacak. Diliyle okuyacak. Etvarıyla okuyacak. Düşüncesiyle okuyacak. Tasavvuruyla okuyacak. Kurduğu şeylerle okuyacak. Turunç gibidir. Yani onu bir yerde hapsedemezsiniz. Karşıdan sadece görünen rengiyle kalmaz. Böyle bir Kur'an varsa, böyle Kur'an'a sahip çıkan birisi varsa, hemen etrafında onun kokusu hissedilecektir. Etrafa neşredecektir kendine has şeyleri. Ve kendisinden tenavül edilirse bıkmayacak, usanmayacak insan tenavül edecektir. Yerken çok hoşuna gidecektir. Belki en istekli zamanlarında mütemadiyen ona başvuracaktır. Teşbih üzerinde fazla durmak istemiyorum. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذ۪ي لَا يَقْرَوُ الْقُرْآنَ كَالْتَمْرِ Kur'an okumayan müminin misali de temre, hurmaya benzer. لَا رِيحَ لَهَا وَتَعْمُهَا حُلْوٌ Kokusu yoktur fakat hoş bir tadı vardır. Tadarsan tadı vardır. Kurcalarsan, içine girersen gönlünde bir iman vardır. Fakat esasen etrafa müessir bir havası yoktur. Ne haliyle okumakta, ne diliyle okumaktadır. Hurma dahi olsa bakın, Kur'ansız mümin, ona gönül vermeyen mümin, etrafında müessir olamayacaktır. Bir hale etrafında teşekkül edemeyecektir. Parlaklığı, ziyası etrafına intişar etmeyecek, edemeyecektir. Ancak içine giren, ancak onu tadan hurma olduğunu anlayacaktır. Yoksa orada müteffin, üfunetli bir şey nazarıyla bakacaktır. Ne var acaba içinde öyle bakacaktır. 20. asrın müminleri gibi Kur'an bir vadide, onlar bir vadide. Hangisinin gönlünü şerh etsen, Mevlana İkbal'in tabiriyle hepsinin gönlü mümindir. Fakat meseleyi izan edemediklerinden çoğunun kafası kafirdir demektedir. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَ لَهَا رِيحٌ طَيِّبٌ وَيَا رِيحُهَا طَيِّبٌ وَتَعْمُهَا مُرٌّ Kur'an okuyan münafıkın misali de reyhaneye, güzel çiçeklere, koku neşreden çiçeklere benzer. Etrafa koku neşreder. Fakat semtine, semtin asutiyetine sokulsan hemen muhakkak acı bir tadla karşı karşıya kalacaksın. Gönlünü şerh etsen, mide bulandırıcı şeyler göreceksin. Allah muhafaza buyursun, benim durumuma yakın durumda olan, onu ticaret unsuru kabul eden, okuyup okuyup para alan, para almak için okuyan, benim gibi maaş mukabili vaaz-ı nasihat eden, maaş mukabili bu vazifeleri, bu kutsi vazifeleri yapan, herkes olmasa bile, hepsi olmasa bile, bana benzeyen nice kimseler vardır ki bana benzedikleri nispette nifaka yaklaşmışlar demektir. Karşıdan tatlı gibi görünür. Semti nasutiyetimize sokulduğunuz zaman burnunuzu tutup kaçma lüzumunu duyacaksınız. Gözlerinizi kapayacaksınız mideniz bulanmaması için. Onun için bu türlü cemaatin içine girmemeye çalışacaksınız. Ben nasihat tutmamış asi tâhi bir insanım. Hocam zinhar vazife alma dedi. Allah rızası için neşri hakta bulun dedi. Ama ben ilk isyanımı yaptım, baş kaldırdım, fiilen vazife aldım ve bu çirkefin içine girdim. Bir teşkilata bağlandım. Onun içindir ki söylediğim sözler ne olursa olsun sizin tertemiz gönüllerinizde mahkes bulamayacak, ümidim kırılıyor benim. Hak ve hakikat hesabını anlatamadım. Kendi gönlüme inemedim. Onun için bazen size, cemaate canım sıkılsa bile muhasebemi yaptığım zaman daha ziyade kendime canım sıkılıyor. Niçin bu eracifi irtikap ettim? Neden girdim bu işin içine? En azından halkın efkarında ücretli bir naşir niçin oldum? Niye onları fiilen tekzip etmedim? İşte bunu yapamadığından dolayı mağbunum, husrandayım. Cenab-ı Hak ıslah etsin, gönlüme salah versin. Benim bu sözlerim de bu işi meslek haline getirip vazife almak isteyen arkadaşların kulağına bir küp olsun. Ama benim bir ahdim var Mevla. Bu mevzuda aldığım şeylerden karın doyurmanın dışında kursağıma indirmesin. Benden sonra da kimseye zerre bırakmayacağımı ahdetmişim. Mirasımı karıştırdığınız zaman bir kefenden başka bir şey bulamayacaksınız inşallah. Tutmayacak, ben yediğim bu haramı inşallah başkasına yedirmeyeceğim. Bu da benim bu meslekte arkadaşlarımın kulağına küpe olsun. Kerpiç kerpiç üstüne koymasınlar. Kendilerinin irtikap ettikleri bu şüpheli, bu haramlı olan şeyi nesillerine miras olarak intikal ettirmesinler. Hasbi yaşasınlar. Ebu Zerî olsunlar. Bizim mevcelendiremediğimiz bu büyük hakikat deryasını inşallah onlar mevcelendirmeye muvaffak olsunlar. Kursağa giren bir lokma haramın insan ruhunda, insanın fikri hayatında, kalbi hayatında ne büyük tahribat yaptığını ben size nakledemem. Mahkeme-i Kübra'da bunu bütün dehşetiyle, şenaatiyle, denaatiyle göreceğiz. Allah rezil, rusiyah ve rüsvay etmesin inşallah. Münafıkın misalini anlatıyorum. Güzel koku neşreder etrafa, öyle görünür. Fakat semt-i nasutiyetine gittiğiniz zaman tiksindirici şeylerle karşı karşıya. Bizim bir halk şairinin dediği gibi vaka, bunların içinde de çok güzel insanlar vardır. Allah bizi de onlara bağışlasın. Kadınları girer, tenkit eder de sonra şöyle der. Kimisi bilir dini imanı, Asya Meryem gibi sultana benzer. Duyarsa kadınlar taşlarlar seni, kimisi bilir dini imanı, Asya Meryem gibi halk şairi sultana benzer. Kadınlar içinde de nebiler nebisinin çoğunu cehennemde gördüğüm, küfranlarıyla, nankörlükleriyle, erkekleri baştan çıkarmalarıyla çoğu, yani böyle yapanlar, çoğunu cehennemde gördüm. Ama bunların içinde Asya vardır, Meryem vardır, Hatice vardır, Fatıma vardır, Betul vardır. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنِ Bir de Kur'an okumayan münafıklar vardır. Kur'an okumadıkları için münafıktırlar. Münafık oldukları için Kur'an okumamaktadırlar. Kur'an okumadıkları için nifaka düşmüşlerdir. Adım adım küfre yaklaşmışlardır. Adım adım küfre yaklaştıkları için Kur'an'ın düşmanıdırlar. Onu okutmak istemezler. Onu okutan, talim ve tedris eden müesseselerin dahi karşısındadırlar. Topyekün münafık bunlar. لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا مُرٌّ Bunun içinde nebiler nebisi, hiçbir kokusu yoktur bunların. Belki bir kokuları vardır, eracif kokar bunlar. Ağızlarından salya atarlar. Her fırsatta Kur'an'a ve Kur'an'ın ruhundan nebahan eden şeriata saldırırlar. İcabında İslam'a saldırırlar. İslam düşüncesinin temin edeceği, tesis edeceği vahdete saldırırlar. İster İslam vahdeti olsun bunun adı, ister pan-İslamizm olsun. Kirli ağızlarından attıkları salyalarla şeriat-ı karraya saldırırlar. Bunlar Kur'an'dan nasipsiz münafıklardır. Bunların hiçbir tadı yoktur. Kokusu da mide bulandırıcı keyfiyettedir. Demek suretiyle müttefakun aleyh bir hadisle Kur'an'a karşı çeşitli vaziyetlerde bulunan insanların şekillerini, resimlerini tespit etmektedir. Nebiler Nebisi'nin sözünde, ruhunda, ifadesinde ton ve manasını bulan bu hakikatler içinde herkes yerini bulmaya çalışacaktır. Ben neredeyim bu söylenen sözler içinde? Okuyan, yaşayan, ruhuna inen miyim? Yoksa ruhumda iman olduğu halde ona karşı yabancı olanlardan mıyım? Yoksa içimde olmadığı halde dilimle tertat edenlerden miyim? Yoksa ne içimde ne de dilimde, Allah muhafaza buyursun, bu sınıftan kimseyi etmesin Allah. Kur'an'a karşı tamamen yabancı olanlardan mıyım? Herkes yerini tayine çalışmalı, Nebiler Nebisi'nin feyizli, bereketli sözü içinde. Kur'an terdad edildikçe, dile dolandıkça gönüllerde bir nur, bir feyiz, bir bereket bırakacaktır. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem gün olurdu gece sabaha kadar bir ayeti tekrar ederdi. Sahabi öyle anlatıyor. Gittim, geldim, döndüm, oturdum, kalktım, mütemadiyen bir ayeti tekrar ediyordu. Kendine geldiği zaman yanına sokuldum. Ey Allah'ın Resulü, ayeti tekrar edip duruyordum. Ayetin ruhunda esasen derinleşerek Mevla'dan şefaat diledim. Mevla'da ümmetim hakkında şefaat etme hakkını bana bahşetti dediğini duyarız. Übade Hazreti Esma'yı anlatıyor. Ebu Bekir'in kızını. Arslan'ın kızı arslan olur. Beni Kur'an okumadan mahrum etmeyin deyip Mekke'deki bütün mehalike göğüs geren ve evinin önünde yaptığı çumbada Kur'an okuyan, müşriklerin, Kureyş'in çocuklarını etrafında toplayan Kur'an aşıkı, Ebu Bekir gibi bir aslanın kızı aslan olur. Übade diyor ki, çarşıya gittim ben giderken, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَحُ السَّيِّعَاتِ ayetini okuyordu. Cürüm irtikap edenler, gönül hayatını, ruh hayatını, kalp hayatını yıkanlar, harap edenler, bu ayet onları anlatıyordu. Ben çarşıya gittim, ticaretimi yaptım, döndüm, hala vecd işinde kendinden geçmiş, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَحُ السَّيِّعَاتِ diyordu. Başka işler yaptım, yanına döndüm, hala o ayet üzerindeydi. O ayette derinleşiyordu. O ayette yerini tayin etmeye çalışıyordu. Sahabe, tabi'in, etba, her şeyi Kur'an'da görüyordu. Her şeyi Kur'an'da bulmanın mümkün olduğuna inanıyordu. Yabancı Kur'an, Kur'an'a yabancı, kendisine yabancı, benden böyle sözleri duyduğu için kim bilir ne kadar rahatsızdır. Kur'an esasen ben ona bir canlı, bir şuurlu, her şeyimize vakıf, ilahi kelamın şuur halinde başımızda kristalleşmiş şekli nazarıyla bakıyorum. Halimiz, etvarimiz kim bilir kendini, onu ne kadar sıkıyor. Allah kelamı kadimini hoşnut edecek ahval bizlere lütfeylesin. Çünkü öbür alemde ya lehimizde veya aleyhimizde şehadet edeceğini yine muhbir-i sadık söylüyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam söylüyor. Ya lehimizde olacak kelam-ı ilahi ya aleyhimizde olacaktır. Yaptılar, ettiler, çattılar, kurdular diyecektir. Veyahut da yıktılar, bakmadılar, iltifat etmediler, attılar, astılar diyecektir. Bu ikisinden birini diyecektir. Kur'an bir fantazi kitabı değildir. Mahfillerde, nedvelerde, toplantılarda, cenazelerin arkasında, mevlitlerde okunup halkı cuşu huruşa getirmek için inzal edilmiş bir kitap değildir. O tedebbür için nazil olmuştur. O fıkıh yapmak, ruhuna inmek için, o aklını kullanmak için ve o amel etmek için nazil olmuştur. Bunlar yoksa Kur'an-ı Kerim'de, mahfillerde okunan Kur'an-ı Kerim, bizim şahsi, içtimai, ailevi hayatımız adına bize bir şey kazandırmayacağı muhakkaktır. Cenab-ı Hak husrandan masum ve mahfuz buyursun. Yar ve yardımcımız olsun. Bu vadideki perişaniyetimizi anlatmam çok defa ümitsizliğe badi olur. Yıkar bizi, kırar geçirir. Az okuyanlar çok okusun. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakkı bir tefsirini bir dizaban etmeyen, alışkanlık haline getirmeyen de onu bir dizeban etsin, kendine alıştırsın. Her gün en az yarım saat sabah akşam onunla meşgul olsun. Dünyayla meşgul olduğu kadar onunla meşgul olsun. Mevla ile konuşmuş olacaktır. Yine Nebiler Nebisi buyuruyor hadis-i şerifte. Men erad en yuhaddise bi rabbihi felyekra'il Kur'an. Mevlasıyla konuşmak isteyen Kur'an okusun. Kur'an insanın Allah'la konuşması, Allah'ın insanla konuşmasıdır. Mevla sana konuşuyor gibi. Durumun, derecen, manevi limitin oraya yükselmemiş ise Cibril sana konuşuyor gibi. Veya Nebi-i Ümmi sana konuşuyor gibi. Kur'an oku ve dinle. Bu meclislerden birinden nasibin olacaktır senin. Kur'an'a gönül vererek okuyorsan, ya Hazreti Muhammed'in huzurundasın sallallahu aleyhi ve sellem, ya emin melek Cibril'in huzurundasın veya Allah'ın huzurundasın. Bunların üçünü de cem edebilirsin. Eğer bu hakikata aklın, ruhun ulaşırsa üçünü de cem edebilirsin. Mevla konuşuyor, zamandan, mekandan münezzeh Mevla konuşuyor. Zaman ve mekan içindeki Cibril naklediyor. Zaman ve mekan kaydı altında olan Hazreti Muhammed tebliğ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zaman ve mekanın tahti tesirinde sen onu terdat ediyorsun. Bu üçünü birden müteala etmen mümkündür. Ama zinhar ona karşı gözünü kapamayacaksın. Kalbini kapamayacaksın. Tedebbür edeceksin. Kur'an tedebbür diyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْأَلْبَابِ. Öyle bir kitaptır ki ayetlerini tedebbür edesiniz diye indirdik. İllet malulünü kavrayasınız diye. Sonuna başına geçip durasınız diye. Başından sonuna intikal edesiniz diye. Evvel ahir arasında münasebetler kurasınız diye. Dünya ukba münasebeti. Ferdi hayat, içtimai hayat münasebeti, içtimai hayat, ruhi hayat münasebeti kurasınız diye, bir önüne bir sonuna bakasınız diye, tedebbür edesiniz diye indirdik bunu. Ve bir de ülül elbab, kalbi olan, kafası olan düşünsün diye indirdik bunu. Yüzüne bakılsın diye, cenazelere üflensin diye, mevlitlerde okunsun diye, haflelerde okunsun diye, name yapılsın, eda gösterilsin diye değil. Eda bahsinde bu hususu, name bahsinde bu hususu yeniden ele alacağıma binaen daha fazla tamiki zayıf sayıyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Kur'an ümmeti Muhammed'in her derdine kafi vafidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu yeterli buldu. Ashab-ı kiram onu yeterli buldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Tevrat öğrenmekle meşgul idi. İbrani lisanını öğreniyor, Tevrat'a muttali olmaya çalışıyordu. Nebiler Nebisi duruma muttali olunca kaşlarını çattı, ona şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim ve ben size yeterim buyurdu. Kur'an-ı Kerim kadar, onun kadar benim de sözlerim var. Bu hadisler size yeter dedi. Ve başka bir defasında Musa dahi gelseydi bana tabi olacaktı buyurdu. Siz sadece bana tabi olacaksınız. Evet, herkes Resul-i Ekrem'e, herkes Kur'an'a tabi olacak. O her derde dermandır. Her derde dermandır çünkü onda kainatın, insanın, çünkü onda hakaiki muazzamanın manası vardır. Çünkü onda hak mütecellidir. Cafer-ü Sadık'ın, Allah Resulü'nün nur sülalesinden gelen Cafer-ü Sadık'ın dediği gibi لَقَدْ تَجَلَّ اللّٰهُ لِخَلْقِهِ بِكَلَامِهِ وَلَكِنْ لَا يُبْسِرُونَ. Allah kelamında ibadına tecelli etmiştir ama gözleri olmadığından görmüyorlar. Kelam-ı ilahiyeye kulak kesilseler, onun sinesine kulaklarını verseler, göz kesilip onun manasına baksalar Allah'ın onda mütecelli olduğunu görecekler. Ama bir cisim değil, bir cevher değil, bir araz değil. Allah'ın tecelli ettiğine dair bir kanaatla geriye dönecekler. Kur'an nasıl Cafer-ü Sadık'ın dilinde her şeye, her derde derman, her şeye kafi vafidir. Saadet asrından asrımıza kadar gelen, insanlığın dahi dediği büyük kimseler onun karşısında serfuru etmişlerdir. Lebit nasıl dize gelmiştir? Züheyr İbn-i Sülme olsaydı nasıl dize gelecekti? Aşa nasıl dize gelmiştir? Hattab oğlu Ömer öyle dize gelmiştir. Ebu Bekir öyle dize gelmiştir Kur'an'ın büyüklüğü karşısında. Yine naklettiğim bir şeyi ezan-ı Muhammed'i okunurken size nakledeyim. Hazreti Ömer devri hilafet fenahilerinde. Lebit meşhur şair, muallaka şairi İran'da bulunuyordu. Sa'd ibn Ebi Vakkas'a bir mektup yazdı. Lebit'e söyle bana bir şiir yazsın. Lebit dev bir şairdi. Lebit söz söylediği zaman vuruşturacaksa insanlar kalkar vuruşurdu. Barıştıracaksa insanlar dövüşürken sulh olurdu. İki devlet birbiriyle dövüşürdü. Kılıçtan daha keskin bir söz vardı ağzında. Konuştuğu zaman insan kendinden geçerdi. Ama Kur'an'ın büyüleyici, tesir edici ifadesi karşısında bize gelmişti. La ilahe illallah. Abu Zülali ile içinin ateşine su serpivermişti. İran'da bulunuyordu. Kur'an'ı tilavet etmek, Kur'an'ı anlamaya çalışmakla meşgul idi. Ömer'in namesi geldi eline. Lebit, rica ediyorum bana bir şiir yaz. Sordu Sa'd ibn Ebi Vakkas'a. Cahiliye devrine ait bir şiir mi? Yani ben cahilken, Müslüman değilken yazdığım şiirler mi? Yoksa Müslüman olduktan sonra mı bir şey yazmamı istiyordu? Müslüman olduktan sonra bir şiir yazsın. Müslümanlık devresine ait bir şey olsun. Hemen kağıdı çevirdi öbür tarafına yazdı. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, ben Müslüman olduktan sonra şiirle meşgul olmuyorum. Şu anda elimde Bakara suresi var, onunla meşgul oluyorum. Bakara suresi gibi bir sure benim nazarımın önünde, görünürken arz-ı didar ederken, Allah'tan haya ederim şiir yazıya diyordu. Nasıl mümin böyle düşünüyor? Nasıl asrımıza kadar gelen en büyük dahileri, Abdülkahir'i gibi Cürcanileri bize getiriyor, Sekkakileri bize getiriyor, Avrupalı münsif, müsteşrik, Doktor Morrison şöyle dedirtiyor. Yeryüzünde bütün lügatçılar Kur'an'a, Arap lügatçılar Kur'an'a muhtaçtırlar. Onlar dillerini tanzim etmede, dillerini biçime koymada Kur'an'a müracaat ederler. Bütün Müslüman teşriiciler, hukuk vazileri Kur'an'a müracaat ederler. Bütün hukuk müesseselerinin temelinde Kur'an vardır. Edebiyatçılar yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık bu işi tasih için hakem olarak Kur'an'a müracaat ederler. Müminler nazarında Kur'an her şeydir. Çünkü bütün beşere hakim bir hüviyeti vardır. Böyle olmak kelam-ı ilahinin zaten şenidir şeklinde itirafta bulunmaktadır. Kafirin sözü bizim yakinimize, izanımıza bir şey ilave etmez. Ama fazilet odur ki düşman dahi onu itiraf etsin. Morrison Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın alem şumul hüviyetini, güneş gibi her yere girdiğini ve her yerden göründüğünü kendine has ifadesiyle dile getirmektedir. Müminin, kafirin, münafıkın dilinde haşmeti lahutiyesini devam ettiren ve ona müteveccüh olan gönülleri celbeden, onu dinleyen, anlayışlı kulakları tesir eden, karşısında dize getiren Kur'an-ı Muhsül Beyan, sehhar ifade, ilahi ifade, bizler üzerinde de Allah lütfetsin, tesirini icra buyursun inşallahü teala, o mukaddes kelama musahhar olmaya muvaffak kıl.